să văd prin ochii tăi. Vreau să am gândul tău. Vreau să aud doar ce vrei tu să aud. Vreau să am inima ta, să înțeleg vocea ta, vorba ta să fie și a mea. Tu ești tot ce aleg, vreau cu tine să merg. Tu ești bucurie, e sursa de iubire, izvor de bunătate ești. Tu mă copleșești, locuiești în mine, să dau și eu iubire, să arăt doar bunătatea ta prin viața mea altora. Vreau să am răbdarea ta, să aștept cât vei vrea. Vreau să calc mereu pe urma ta. Câte zile voi avea, vreau să fac voia ta. Tu în mine să te poți vedea. Ești tot ce aleg, vreau cu tine să merg. Tu ești bucurie, e sursa de iubire, izvor de bunătate ești. Tu mă copleșești, locuiești în mine, să dau și eu iubire, să arăt doar bunătatea ta prin viața mea adorată. Izvor de bunătate ești. Tu mă copleșești, locuiești în mine, să dau și eu iubire, să arăt doar bunătatea ta prin viața mea. Tu ești bucurie, e sursa de iubire, izvor de bunătate ești. Tu mă copleșești, locuiești în mine,